project.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Θες να πούμε κατευθείαν στο θέμα, δεν κρατιέσαι. Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πούλης, τι κάνετε, πως είστε, καλησπέρα σας. Είμαστε πολύ καλά που σας ξανασυναντάμε εδώ από το ραδιόφωνο μας. Να πούμε τα νέα μας, έτσι που κάθεσαι εκεί πέρα και λες τι νέα. Θυμάστε. Καραντίνα ρε φίλε, δεν συμβαίνει και κάτι. Δεν συμβαίνει κάτι. Δεν συμβαίνει και κάτι. Μας επιτίθενται με όλους τους τρόπους. Όσους δεν μας ξέκανε ο χιονιάς, μας έχουν στείλει τη μενδόνη. Μας έχουμε ακόμα ρεύμα. Μας δεν έπεσε κανένα ξύλο στα σπίτια μας. Λοιπόν, ήταν η πολύ αναμενόμενη, νομίζω δίκαια μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι, συνέντευξη τύπου της Υπουργού Πολιτισμού της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Και ξέρετε, τώρα περιμένει ο κόσμος να μιλήσει ο υπουργός, με δεδομένο τον σαματά που έχει γίνει όλες αυτές τις μέρες. Σαματά την αγανάκτηση του κόσμου με την ολιγορία ή ακόμη και συγκάλυψη ενός ανατριχιαστικού σκανδάλου. Mm-hmm. Είπε λοιπόν ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου ο υπουργός. Και άρχισε ο κόσμος να συζητάει. Εμένα δεν μου φτάνει να παραιτηθεί. Πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο. Δεν πρέπει να ξεμπλέξουμε με μια παραίτηση. Ο υπουργός δεν έκανε ακριβώς συνέντευξη τύπου. Ήταν μια κλειστή συνάντηση, με Zoom βεβαίως. Mm-hmm. Διαδικτυακή συνέντευξη, αλλά η οποία δεν ήταν για κάποιο λόγο ανοιχτή για να την παρακολουθήσουμε όλοι ζωντανά. Mm-hmm. Ήταν μόνο για διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά, όπως είπε στην αρχή, θα γίνονταν ερωτήσεις με σειρά προτεραιότητας. Εν τω μεταξύ, στη σειρά προτεραιότητας, παιδιά, ξέρετε τι γίνεται. Είναι τρομερά γρήγορη στη δακτυλογράφηση εκεί στο Star. Ίσως επειδή είναι και, έχει και λίγα γράμματα το κανάλι. Δηλαδή, αν ήσουν τώρα, ξέρω εγώ, εφημερίδα των συντακτών. Πού να το γράψεις όλο αυτό? Το Star, πάμε. Star, γράφεις Star. Και έχεις καταφέρει να βάλεις πρώτη την ερώτηση, η οποία να περιέχει τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας είχαν πει τίποτα ρε παιδιά αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στην συνέντευξη αυτή, από ό,τι είδαμε μετά, mm-hmm. η Μενδώνη δεν παραιτήθηκε. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Δεν κατάλαβα κάτι λάθος. Από ό,τι με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι δεν έχει παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί καθόλου, για την ακρίβεια. Είναι πιο κοντά, πιο σφιχτά στην καρέκλα της από ποτέ. Οπότε το πρώτο δεδομένο είναι ότι δεν παραιτήθηκε η Μενδώνη και το δεύτερο είναι ότι φταίνε διάφοροι άλλοι και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω άδικα, Θάνο? Κάτσε. Διαβάζεις τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, έχει κάνει δήλωση, μας στέλνετε δήλωση Λιγνάδη στο Μέγκα. Οκ. Ναι. Από εκεί και πέρα, για το δεύτερο θα ήθελα να σας πω είναι το αν είμαι επικίνδυνος άνθρωπος στη ζωή μου και πολύ μάλλον στη δουλειά μου. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το αποφασίσει η ιστορία. Α, ούτε καν η δικαιοσύνη. Και άλλοι θεσμοί. Η ιστορία και άλλοι θεσμοί. Και όχι το δικαστήριο. Πάντως, να σου πω κάτι, Θάνο. Παρακαλώ. Και για μας δεν πρέπει να αποφανθεί η ιστορία. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, μετά από έναν αιώνα, να γράψουν τα σχολικά βιβλία. Και για την κυβέρνηση, για μας, για όλους. Κάποιον, μετά πού μετά. Ας αφήσουμε λίγο την κυβέρνηση και ας μιλήσουμε για μας. Δηλαδή, δεν πρέπει η ιστορία να πει. Είχε δίκιο ο Πουλής όταν έλεγε, ξέρω εγώ, να κάνει να μην κάνει μήνυση ο Τσίπρας. Ε? Ναι, ναι. Είναι θέματα αυτά. Ναι. Λοιπόν. Sorry, ναι. Ακούστε να δείτε τώρα πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα ήταν πραγματικά εντελώς απίθανο να υπάρξει παραίτηση. Δηλαδή, το ενδεχόμενο τώρα να βγει ξαφνικά η Μενδώνη και να αναλάβει όλο αυτό, όλη αυτή την τεράστια ευθύνη για την καθυστέρηση στην αντίδρασή της. Και δεν λέω τώρα το γιατί δεν έκανε κάτι, γιατί τον βάλαν με το ζόρι εκεί πέρα, αυτό πες το διάολο. Αλλά συζητάμε για τόσες ημέρες που καλύπτει με νύχια και με δόντια και υπονομεύοντας τη δική της θέση, προσπαθεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει αυτό το σκάνδαλο, μέχρι που βγαίνει στο τέλος και λέει εντάξει, είναι το... είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Με εξαπάτησε. Και μου λέει και ο Θάνος, αυτό δεν είναι παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας? Μέσα σ' όλα. Δεν θέλαμε να τον βρήσεις, κούκλα μου. Πουλή η ιστορία θα γράψει ότι χόρεψε τη Φελιτσιτά όταν έπρεπε. Σωστό και αυτό. Δεν θέλαμε αυτό. Να έχεις κινητοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή. Θέλαμε. Βασικό. Πρώτο βασικό. Πάνω και από το την απευθείας ανάθεση και τον διορισμό και αν ήξερες. Και να πούμε κάτι. Όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο. Δηλαδή προσέξτε να δείτε τι έχει συμβεί κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν θα έλεγε κανείς στη Μενδώνη γιατί τον βάλατε φυτευτό εκεί πέρα αν είχε αντιδράσει γρήγορα. Να. Θα λέγαμε ρε παιδιά γιατί, και θα μας έλεγε η Μενδώνη όπως είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Καλά τα είπε η γυναίκα. Μια χαρά τα είπε. Μα ο άνθρωπος αυτός έχει τόσα χρόνια σχέση με το Εθνικό Θέατρο. Είχε σχέση και λόγω του πατέρα του ιστορικά, η οικογένεια, και ήταν μετά και στην νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Έχει σκηνοθετήσει, έχει διδάξει στο Εθνικό Θέατρο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που ξαφνικά τώρα μπήκε. Μπήκε τώρα στη θέση του διευθυντή. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί σε αυτό το περιβάλλον για πάρα πολλά χρόνια. Έλεγες. Λοιπόν, μας έρχονται πληροφορίες από το newsroom εδώ πέρα. Είπε, λέει, ο Λαμπρόπουλος του αστυνομικού ρεπορτάζ, το Λαγωνικό, ότι έπαιρνε παιδιά από προσφυγικές δομές και κάτι τέτοια. Τώρα δεν ξέρουμε τι ισχύει αυτά και τι αξιοπιστία έχουν. Αυτό που δείχνουν αυτά, και το δείχνουν με απόλυτη βεβαιότητα, είναι ότι έχει σημάνει το τέλος πια της περίοδου της συγκάλυψης. Είμαστε στη φάση που το πρωθυπουργικό περιβάλλον αποφασίζει να ξαμολύσει τα σκυλιά του και να πει ότι συγκαλύψαμε. Από εδώ και πέρα, πέστε να τον φάτε. Όσο καθυστέρησαν οι θεσμοί να λειτουργήσουν, καθυστέρησαν. Έτσι και αλλιώς η παρέμβαση εισαγγελέα ήρθε χθες. Τρεις μηνύσεις είχαμε, πόσες πια να έχουμε, μέχρι να κάνει μήνυση. Τρεις μηνύσεις, παρέμβαση εισαγγελέα, και τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού πάει στην εισαγγελία για να κάνει τι ακριβώς, και κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις. Ναι, ναι. Να πω εγώ ποιος ήταν ο συλλογισμός μου αρχικός. Ότι σε αυτό. Αυτό θα ήταν ένα εύλογο επιχείρημα της Λιγνάδη. Και θα μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, και της Μενδώνη, ναι. Να πει και ότι, μα αφού τόσοι άνθρωποι συνεργάζονταν μαζί του, και υπουργός πολιτισμού που το είπε αυτό, στην προσπάθειά της εκεί πέρα να αναφέρει πολλές φορές το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε, μα ορίστε, και η Κονιόρδου που πρωταγωνιστούσε στην παράσταση μαζί του. Αυτά θα είχαν ένα νόημα αν είχε αντιδράσει όταν πια βοούσε το σύμπαν. Δηλαδή, συνέβαιναν όλα αυτά. Πράγματι υπήρχαν ψήθυροι φήμες, όπως θέλεις πες το, σοβαρό πράγμα είναι αυτό, και οπωσδήποτε υπάρχουν πάρα πολλές σκιές για τις οποίες πρέπει να γίνει μια συζήτηση, και είναι αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες. Δηλαδή ότι έγραψε και ο Θάνος, σε όποια δουλειά και να έκανες, μα σε οποιαδήποτε δουλειά, ένας στοιχειώδης έλεγχος του βιογραφικού του ανθρώπου που πας να πάρεις για αυτή τη δουλειά, που να λέει πώς και σε διώξαν από εκεί, πώς έφυγες από εκεί, πώς τερματίστηκε αυτή η συνεργασία. Μιλάς με έναν άνθρωπο από εκεί. Έτσι δεν είναι? Μια χούφτα άνθρωποι είναι τώρα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι δεν θα το έχεις ακούσει. Ναι, και δεν είναι ότι δεν μπορείς να βρεις τον Γιώργουσόπουλο, ας πούμε, γιατί πού να τον ξέρω τώρα ποιος είναι. Θα τον ξέρεις ποιος είναι, θα τον έχεις ακουστά τον Γιώργουσόπουλο. Οπότε αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα που έχει να κάνει με το ότι υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία που δεν ήταν φήμες, ήταν αδιάσυστα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, μετά έρχεται μια στιγμή που ξεσπάει το σκάνδαλο. Δηλαδή την καταγγελία της Μπεκατόρου ακολουθεί σωρία καταγγελιών, και κάποια στιγμή αρχίζουν να γίνονται καταγγελίες για το Λιγνάδη. Εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αυτό που έχει δώσει τροφή για τερατώδεις υποθέσεις είναι ότι αφού ξέσπασε το σκάνδαλο εξακολουθούσε να υπάρχει μια απελπισμένη προσπάθεια συγκάλυψης του προβλήματος. Τύπου ελάτε τώρα κυρία Ακρίτα και τι σκοπιμότητες υπηρετείτε και τέτοια. Δεν είναι εδώ πέρα το ζήτημα δηλαδή μόνο τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Λιγνάδης. Πράγματι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ νωρίτερα θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Αλλά το προκλητικό στην περίπτωση της Μενδώνη είναι ότι όχι μόνο δεν φρόντισε, τώρα μην ακούμε τις βλακίες, τώρα δεν τον ήξερε ο πρωθυπουργός, απλώς πήγε στην παράστασή του, απλώς πήγε στην πρόβα του. Παίζει και ένας φίλος κιόλας, έπαιζε ένας φίλος σε αυτή την παράσταση, το θυμάμαι να μου το διηγείτε για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην παράσταση. Και συζητάμε τώρα ότι δεν τον ήξερε, όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο τι, θεσμικό, όπως πηγαίνει ένας πρωθυπουργός σε μια πρόβα ας πούμε. Και βάζεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα που αυτό που στα σοβαρά ισχυρίζεσαι απέναντι στον κόσμο που σε ακούει είναι ότι βάλαμε κάποιον που δεν τον ξέραμε γιατί είχε παρουσία στο Εθνικό Θέατρο. Δεν τον ήξερε κανένας. Αλλά τον βάλαμε. Και καλούμαστε τώρα να πιστέψουμε μια δήλωση υπουργού που αυτό που έχει να πει μετά από τόσο καιρό που βγαίνουν αυτές οι δραματικές μαρτυρίες των θυμάτων των κακοποιημένων βιασμένων παιδιών, αυτό που καλείται να πιστέψει ο κόσμος που ακούει την υπουργό είναι ότι πήρανε και βάλανε ουσιαστικά διαλύοντας τη διαδικασία που είχε χτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πήγανε και φυτέψανε εκεί πέρα έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν ξέρανε τίποτα. Ναι, και μάλιστα έχει πει ένα πολύ ωραίο η Μενδώνη σε αυτό το σημείο. Είναι, λέει, όταν τοποθετήσαμε το Λιγνάδη στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, βγάλαμε προκήρυξη. Με αντίστοιχες προκηρύξεις θα τοποθετούνται οι διευθυντές των οργανισμών. Αυτό το ακούει κάποιος που δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει, ξέρω εγώ, ενημερώνεται μόνο από τα κανάλια. Και σου λέει, εντάξει, με προκήρυξη βγήκε ο άνθρωπος, οκ. Okay. Αυτό που εννοεί η Μενδώνη, και είναι σοκαριστικό ότι το είπε έτσι, είναι ότι τοποθετήσαμε το Λιγνάδη και παράλληλα είπαμε ότι θα βγάλουμε προκήρυξη για τον επόμενο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Υπήρχε το επιχείρημα και γιατί υπήρχαν οι προκηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει εδώ το σχετικό βίντεο που του λένε σε μια εκδήλωση του Λιγνάδη ότι θα είσαι ο επόμενος του Εθνικού, ακούγεται. Ο Καραμπελιάς το λέει. Ο Καραμπελιάς το λέει. Αλλά τέλος πάντων ακουγότανε. Φήμες. Και εδώ έχουμε κάποιες φήμες. Αλλά τέλος πάντων στο νόμο για το επιτελικό κράτος ακυρώνεται η προκήρυξη. Γιατί το επιτελικό κράτος την κρίνει ως διάτρητη ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα. Και τι κάνει, απευθείας διορισμό. Και κάνεις απευθείας διορισμό σε τι, σε έναν άνθρωπο που δεν το ξέρει προσωπικά ούτε Μενδώνη, ούτε Μητσοτάκης, και απλά είναι ο γνώριμος του χώρος στο Εθνικό Θέατρο. Έχουμε, Θάνο, συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις, μια εξήγηση έχουμε στο chat. Ναι. Δεν τον ήξερε, ο πιλότος τον άφησε εκεί γιατί είχε διπλοκούρσα. Πού είναι μια πιθανή απάντηση. Δηλαδή, πώς βρέθηκε εκεί πέρα πώς βρέθηκε ο Λιγνάδης εκεί. Τον άφησε ο πιλότος γιατί είχε διπλοκούρσα. Παιδιά, πάνε διπλοκούρσες. Τώρα έχουμε μνημόνια. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή ευλογοφάνεια. Μας γράφει ο Πάτμαν, είναι κάτι που ρωτάνε σε όλες τις συνεντεύξεις. Δεν είναι απλά πώς έφυγες, αλλά και παίρνεις τους πρώην εργοδότες και ρωτάς αυτό το ξέρεις γιατί έφυγε από εκεί, μας τον συνιστάτε. Δεν είναι και τόσο δύσκολα πράγματα αυτά, παιδιά. Τον βάζεις ως δική σου επιλογή. Ναι. Και όταν βάζεις κάποιον ως δική σου επιλογή, δεν είμαστε τώρα ρε μωρά παιδιά να μας λέτε τον έβαλα αλλά δεν τον ήξερα. Ούτε είναι δυνατόν ποτέ να επικαλείσαι ότι δεν συγκαλύψαμε γιατί ξέραμε και να μιλήσουν οι άλλοι που ξέραν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ντροπή. Κάθε αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν επίπεδου καφενιακού. Ναι, εγώ γι' αυτά το άρθρο ήταν τα έχω αφήσει. Είναι τα bloopers αυτά. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή. Ήταν κουβέντα, τι να σου πω τώρα. Είναι όλο ένα ακροδεξιό καφενείο. Όπως είναι και ο Χρυσοχοίδης με τους 100 που κάψανε στο μάτι, το ίδιο είναι και η Μενδώνη. Τώρα μας κάνουν να υπερασπιζόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ με το ζόρι. Δηλαδή είναι ντροπή τους ότι γίνεται αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Και ο Χαϊκάλης που ήταν υφυπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το αναφέραμε. Τι άλλα δεν το αναφέραμε. Μωρή Μαγδάλο. Το ανέφερες, μόλις το ανέφερες. Mm-hmm. Και το Χαϊκάλη και την Κονιόρδου που έπαιζε σε παράσταση μαζί του. Και νομίζουν δηλαδή ότι την ώρα που έχουμε βιασμένα παιδάκια, η κάψα μας είναι μήπως φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διάβαζε κριτικές της Ακρίτα για παράσταση του Λιγνάδη. Δηλαδή, το έγραψε νομίζω στην Αυγή, υπήρχε αυτό στο άρθρο, σαν τρόλ του Twitter, ξέρω εγώ. παίζει ένα στάτους στη Σακρίτα 28 του μήνα για το και 28 καλοκαίρι για το, δεν θυμάμαι γιατί είναι, αλλά κυκλοφορεί ένα στάτους στη Σακρίτα. Λες και η κάψα μας τώρα είναι να πούμε τι ήξερε, τι είχε ακούσει, τι δεν είχε ακούσει η Ακρίτα και οποιοδήποτε. Τώρα είναι κουβέντα αυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κουβέντα. Και εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ και κάτι ακόμα στη συνέντευξη της Μενδώνη. Φαινότανε ότι υπήρχε έτσι ένα... Παρότι έχουν αποφασίσει να ρίξουν στα σκυλιά τον... πώς τον λένε, τον Λιγνάδη τώρα, προκειμένου να υπερασπιστεί τη μέχρι τώρα στάση της, υπήρχε ένα κομματάκι, πώς να το πω λίγο, μαρκουλάκιο, που έλεγε ότι είναι υπονόμευση του κύρους των θεσμών το να εγκαταλείπονται αυτοί οι άνθρωποι στην αρένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και λες, είχες παιδόφιλο στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου να διοργανώνει οντισιόν για ανήλικα. Η υπονόμευση του κύρους πιστεύεις ότι προέρχεται από τα social media? Αυτό νομίζω ότι υπονομεύει το κύρος του θεσμού και όχι ότι είχες παραδώσει το θεσμό ως όχημα για να χτίζει δίκτυο παιδοφιλίας ο καλλιτεχνικός διευθυντής που είχες φυτέψει σε αυτή τη θέση. Αυτό πιστεύεις ότι είναι υπονόμευση του κύρους των θεσμών? Συν ότι τα social media και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι που πιέζουν για την κάθαρση. Όχι το Υπουργείο Πολιτισμού που 15 μέρες δεν κάνει τίποτα. 15 στην καλύτερη. 15 από την παρέτηση. Η παρέτηση ήρθε 6 Φεβρουαρίου. Έχουμε 19. Εντάξει, 14. Και οι φήμες ξεκίνησαν νωρίτερα. Οι πρώτοι, οι πληροφορίες για παρέτηση. Ωραία. Η πίεση του κόσμου και κυκλοφορούσαν τις ειδήσεις που κάλυπταν τα ΜΜΕ και ζητούσαν δράση από την πολιτική ηγεσία θέτοντας τα ερωτήματα που όλοι θέτουμε σε έναν δημόσιο χώρο, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει, να υπάρχουν μηνύσεις, καταγγελίες και να μην βγαίνεις να πεις τίποτα. Αλλά το επιχείρημα εξαπατήθηκε και γενικά. Το επιχείρημα είναι αυτοί νομίζουν ότι απαντάνε στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή το διαχειρίζονται κάθε κρίση ως κομματική επικοινωνιακή κρίση και κάνουν διαχείριση επικοινωνιακή σε επίπεδο κομματικής αντιπαράθεσης, νομίζουν ότι ο καημός μας εμάς είναι τι τους είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουν ότι όταν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και λένε «με βίαζε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εξουσία να με μαγνητήσει, να με φέρει σε αυτή τη θέση και να περάσω χρόνια ψυχοθεραπείας μέχρι να μπορέσω να μιλήσω», το τελευταίο που μας ενδιαφέρει είναι τι θα πείτε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο που μας ενδιαφέρει, νομίζετε ότι είναι κομματική αντιπαράθεση αυτό? Το ζήτημα είναι, δεν σου λέω τώρα γιατί τον φέρατε, γιατί δεν ελέγξατε το βιογραφικό του, γιατί δεν ελέγξατε πώς είχε φύγει από τις προηγούμενες δουλειές, γιατί ξαναλέω, ας αφήσει τις ανοησίες ο Μαρκουλάκης, ας σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και να λέει «δεν ξέρω την ιδιωτική ζωή». Δεν ήταν ιδιωτική ζωή, είχε χάσει τρεις δουλειές έτσι. Ας μην κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας τόσο ομά. Εντάξει, και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, η λογική λέει ότι δεν έχει σημασία εδώ πέρα τι θα πεις για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας νοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημά μας. Και με τη Νέα Δημοκρατία, μακάρι να είχαμε να συζητήσουμε τα μνημόνια και τις πολιτικές μας διαφωνίες και το αν είναι καλός ο νεοφιλελευθερισμός και αν λειτουργούν τα trickle-down economics και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα εδώ πέρα. Είναι ότι είναι ο δεύτερος παιδόφιλος που υπερασπίζεστε. Που άλλο είχε πάει στο δικαστήριο και έλεγε ο Μητσοτάκης μου είπε να περιμένω να φύγει το, να περάσει μπόρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και δεν είναι επιχείρημα αποποίησης πολιτικής ευθύνης. Το με εξαπάτησε. Το έγραψε νομίζω ο Χατζηστεφάνου, το έγραψε σε ένα tweet. Ότι παιδιά για την άγνοια σας εγκαλούμε. Πρώτα απ' όλα. Αν υπάρχει κάτι άλλο είναι χειρότερο. Δηλαδή η πολιτική ευθύνη έχει με την άγνοια. Είναι κάτι ανάλογο και δεν ξέρω τώρα τι να πρωτοσυγκρίνεις. Λέγαμε και με την Νοβάρτης. Που λες ότι πολιτική, όταν γίνεται ένα αυτό κάτω από τα μούτρα σου, υπάρχει πολιτική ευθύνη? Δεν υπάρχει. Είναι σωστό αυτό, ναι. Αν είναι κάτι χειρότερο και έχεις βάλει τα χεράκια σου στο χρήμα, είναι ποινική ευθύνη. Αν ήξερες, αν υπάρχει αυτή η συγκάλυψη ενεργή εξ αρχής, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Αν όμως έχεις κάνει όλες αυτές σερί από τον απευθείας διορισμό που δεν έλεγξες και κυρίως, γιατί όντως αυτό είναι το βασικό, το τι έκανες μετά, αυτό είναι ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη. Έπρεπε να φύγει η Μενδώνη. Είναι πολύ απλό. Γιατί λέει αυτό που προφανώς γίνεται έτσι, όλος ο χαβάς στο Twitter με την εξαπάτηση. Τι γίνεται, το ρώτησα, τον πίεσα, δεν ξέρω τι εννοεί πίεσα, το ρώτησε επίμονα. Τι λέει η Μενδώνη, υπάρχουν αυτές οι φήμες, βγαίνει αυτό, το γράφει και η Ακρίτα, γενικά κυκλοφορούνται, μιλάνε μεταξύ τους, ο χώρος. Ρώτα και το θείο μου τον ψεύτη είναι η φάση. Και τώρα και ρωτάει η Μενδώνη το Λιγνάδη. Και ο Λιγνάδης λέει είναι φήμες, είναι σκοπιμότητες κλπ. Τα αναπαράγει επίσημα το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίσημες απαντήσεις. Αυτή τη γραμμή. Αναπαράγει τη γραμμή του καταγγελόμενου ως παιδόφιλου, του μηνιόμενου ως παιδόφιλου. Αυτό γίνεται. Λέει η Μενδώνη ότι μετά τη μαρτυρία του νου σου, εκεί το πράγμα σοβάρεψε. Και τότε ήρθε και η παρέτηση του Λιγνάδη. Πρώτον το συνδέει, όπου το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής, που είχε κάνει αυτή τη σύνδεση ως σύμπτωση, τι γίνεται παιδιά εδώ πέρα. Δεύτερον, μπράβο στην Ναταλίτη Χατζεντονίου που είχε κάνει τη συνέντευξη και είχε ακούσει, έγραψε και ίδια ότι είχε ακούσει διάφορα, ποιος ξέρει τι άκουσε, ξέρω εγώ, και σε ιδιωτικά τέτοια, πέρα από δημόσια. Αφού πρώτα είχε αναιρέσει την Ακρίτα ότι παιδιά δεν παίζει θέμα παρέτησης και τρεις μέρες μετά παραιτήθηκε. Και όχι μόνο αυτό, από τη στιγμή που έχεις και την καταγγελία που δεν είναι επώνυμη, δεν είναι επίσημη, δεν υπάρχει ακόμα κάτι στη δικαιοσύνη από ό,τι φαίνεται, αλλά την επόμενη μέρα στο πρώτο θέμα, στο ραδιόφωνο, όχι απλά λες δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία, παραιτήθηκε, εμείς δεν ξέρω τι, θα φτάσει στο να επιληφθούν οι θεσμοί, τελεία. Λες μέσα σε αυτό το τοξικό κλίμα ο καθένας έχει αντοχές και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις αντοχές του, πόσα μπορεί να δεχθεί και να ανεχθεί οποιασδήποτε φήμες. Πόσο μπορεί να δεχθεί και να ανεχθεί οποιασδήποτε φήμες. Μετά την πρώτη μαρτυρία, πάλι γραμμή του Λιγνάδη εκεί πέρα. Και οκ, είσαι πολύ εξαπατημένος, σωστά. Σε έχει, για το θέμα της υποκριτικής, εντωμεταξύ πρέπει να το πούμε και αυτό, σε έχει εξαπατήσει τόσο πολύ με το ταλέντο του, όπως το θέτεις εσύ τέλος πάντων. Πολλοί καλλιτέχνες θα διαφωνούν ήδη. 15 μέρες δεν έχεις βγάλει μία άλλη ανακοίνωση μετά τις μηνύσεις. Γιατί δεν υπήρξαν καταγγελίες μετά, δεν υπήρξαν μηνύσεις. Τρεις έχουν υπάρξει. Το είπε και η Σία Αναγνωστοπούλου. Τρεις. Πριν μια εβδομάδα βγήκε το ρεπορτάζ του Star και έλεγε ότι υπάρχει μήνυση, απλώς έχει παραγραφεί. Αυτό το ρεπορτάζ για το τίποτα. Δεν ήξερες. Και αυτό το βάλει πολύ απλά ο Μινάς, ας πούμε. Το συζητούσαμε. Το έχω πάρει και το έχω βάλει και στο κείμενο. Πώς γίνεται να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες και μετά δεν ήξερες ότι υπήρχαν. Δεν γίνονται και τα δύο. Ότι ξέρω εγώ, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, ή ξέρεις αν υπάρχουν. Ή το ένα ή το άλλο ισχύει. Και μετά δεν ένιωσες την ανάγκη να ανασκευάσεις την επί 15 μέρες κυβερνητική γραμμή περί τοξικού κλίματος και φημών με τρεις μηνύσεις και έπρεπε να γίνουν τρεις μηνύσεις και παρέμβαση εισαγγελέα για να πεις εντάξει κάνουμε και εμείς μηνύση. Αυτό 15 μέρες. Τρεις. Δηλαδή τρεις. Στην πρώτη, στη δεύτερη και συγγνώμη δηλαδή. Τι άλλο θα συνιστούσε αν υπάρχει μόνο μία μήνυση. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι και μία καταγγελία θα αρκούσε για να ξεκινήσεις να υποψιάζεις ότι κάτι τρέχει και να αρχίσεις να ρωτάς. Δηλαδή δεν ρώτησες, δεν σου πέρασε από το νου να ρωτήσεις τον Γιώργο Σόπουλο όταν τον έβαλε σε αυτή τη θέση, αλλά μετά τουλάχιστον μπορεί, αφού φτάσουν στα αυτιά σου οι πρώτες καταγγελίες που πέφτανε βροχή, θα πρέπει να ρωτήσεις. Εδώ παιδιά παίζουμε με σενάρια που είναι εντελώς παράλογα, διότι ουσιαστικά τριγυρνάμε γύρω από τη μία προφανή αλήθεια, ότι είναι μια ανατριχιαστική υπόθεση συγκάλυψης. Ατζαμού, παιδιά, κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός σκηνοθέτης, αλλά παρόλα αυτά να ήταν και παιδεραστής. Σιγά τον καλό σκηνοθέτη. Προσέξτε να είναι εδώ πέρα, υπάρχει ένας μύθος καταραμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι διαστραμμένοι στη ζωή τους, αλλά είναι ταυτοχρόνως σπουδαίοι καλλιτέχνες. Σιγά τα αυγά. Σιγά ο καθένας που νομίζει ότι είναι ο ποιητής βιγιών, ο καταραμένος, ο δολοφόνος, ότι είναι ο Πάουντ ας πούμε ή ο Σελίν, ότι είναι αυτοί οι φασίστες λογοτέχνες οι οποίοι ήταν ταυτοχρόνως ιδιοφυείς ως λογοτέχνες. Σιγά τα αυγά, το ρουβά στην επίδαυρο έβαζε, σιγά την ιδιοφυΐα. Τίποτα δεν ήταν, ρε παιδιά. Λίγο οικογενειακό όνομα και λίγος αυταρχισμός που πάντα βοηθάει στους καλλιτεχνικούς χώρους, όπου δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός τρόπος για να μετρηθεί η αξία, τύπου πόσα καλά διαβάζεις. Σιγά τα αυγά. Πουλάνε όλοι τώρα την και καλά καταραμενίλα εκεί πέρα, ότι είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες και είναι γεμάτοι οι πάθη που τους κάνουν πιο καλλιτέχνες από τους υπόλοιπους απλούς ανθρώπους. Και ένας κοινός εγκληματίας ήταν, και βεβαίως και ήταν απαράδεκτος ως καλλιτέχνης. Έχετε δει παράσταση? Εγώ ευτυχώς βλέπω λίγο θέατρο, αλλά έχω δει. Ξέρω, τον έχω δει ως ηθοποιό, τον έχω δει ως σκηνοθέτη, και βεβαίως υπάρχει κανένας τρόπος να συγχωρέσει κανείς καλλιτεχνικά τον άνθρωπο που έβαλε το ρουβά στην επίδαυρο? Όχι βέβαια. Πρόκειται για ένα συρφετό εκεί πέρα από ανθρώπους που μέσα σε ένα κλίμα αλληλοκολακίας και αλληλοεξυπηρέτησης απολαμβάνουν την εξουσία τους με όλη τη διαστροφή που αυτό μπορεί να τους επιτρέψει να απολαύσουν. Αυτό είναι. Τι συζητάμε τώρα? Πώς θα ξεχωρίσουμε τον καλλιτέχνη από το έργο? Σιγά τον καλλιτέχνη. Σιγά τώρα που γίνανε όλοι καταραμένοι. Καλά, και πέρα από αυτό, δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες και έχουν υπάρξει κινήσεις σε δύο, τρεις, μετράμε και το Αρσάκιο, σε δύο τέλος πάντων στον χώρο του πολιτισμού θέσεις, έχει ξεφύγει πολύ το θέμα από την ιδιωτική ζωή. Και παραπάνω και από τους, όχι ψιθύρους τώρα, τις φωνές μεταξύ σπουδαστών, σπουδαστριών, ότι λέγεται γενικά στις σχολές και τέτοια. Και αυτό δεν είναι και πολύ μεγάλος ο χώρος, ρε παιδιά, τώρα σοβαροί να είμαστε. Το γράφει, θα το λέγαμε έτσι κι αλλιώς, ο Καντερμπούριαν, την εξαπάτηση στο βαθύ υποκριτικό ταλέντο. Ρε, τι μας λέει, ότι οι καλλιτέχνες ηθοποιοί είναι ουσιαστικά ψεύτες? Όσο καλύτερος ένας ηθοποιός, τόσο και καλύτερος ψεύτης. Ναι, αυτό ήταν στο ταλέντο της Λίνας Μεδόνη να εξοργήσει κι άλλο τους ηθοποιούς. Λέγοντας ότι ψεύτης. Βάζοντας αυτό, το υποκριτικό ταλέντο σημαίνει μεγάλο ταλέντο στην ψευτιά και στο τέτοιο. Προφανώς, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία κανονική σχέση με τον πολιτισμό, μόνο ότι είναι υπουργός πολιτισμού, είναι για ζητήματα όπως το να μεταφέρουμε τα αρχαία στη Βενιζέλου, να θάψουμε τη φάση με το Αμαρτωλό Ταμείο, να λέμε κανένα καλαμπούρι όταν καίγονται οι μικίνες. Για τέτοια ζητήματα είναι υπουργός πολιτισμού η Μεδόνη. Για το τσιμέντο στην Ακρόπολη. Ναι, μωρέ, ειδικών αποστολών είναι. Δεν έχει σχέση. Προφανώς θα έλεγε κάτι τέτοιο. Θάνο, συγγνώμη λίγο, υπάρχει μήνυμα από την διεύθυνση του ραδιοφώνου τι και μας έχει πει να το διαβάζουμε. Δεν λένε τι θέλει πάλι τώρα η διεύθυνση. Συγγνώμη. Είναι η Χρυσούλα Διαβάτη που έχει αναλάβει το ραδιόφωνο για λίγο καιρό. Λέει ποιος είναι ο κύριος Ρουβάς, δεν τον γνωρίζω. Ναι, βέβαια. Η διεύθυνση ραδιοφώνου ασχολείται μόνο με την ποιοτική τέχνη. Ο κύριος Ρουβάς είναι Έλληνας pop τραγουδιστής. Είχε συμμετάσχει στην Eurovision. Δεν προωθούμε πάρα πολύ την καριέρα του, κυρίως επειδή έχει αυτό το άτριχο στήθος που είναι μια πολύ κακή μόδα. Το μας γράψατε και υπάρχει το επιχείρημα, το καταλαβαίνω, για το τι θα δώσει μια παρέτηση Μενδόνη. Το συζητούσε στο Facebook, παιδιά, είναι αρκετή. Το είπες νομίζω στην αρχή, το είπες. Σήμερα ναι. Το λέγαμε μαζί πολύ ναι. Ώρα. Και λοιπά. Αλλά τουλάχιστον μετά θα λέγαμε και για παραπάνω, δεν είναι θέμα. Εδώ πέρα θέλουν τόσο πολύ να πούν ότι είναι ιδιωτικό, είναι... δεν ξέρω εγώ τι, το κύρος του θεάτρου, ήταν απλά μια κακή επιλογή και οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι στη θέση μας και όλα αυτά είναι μη πολιτικό και μη πολιτικοποιείται και πολιτικές σκοπιμότητες, ακόμα πολιτικές σκοπιμότητες, μετά από όλα αυτά πολιτικές σκοπιμότητες. Και όλο αυτό το πράγμα που δεν παραιτείται κανείς, αυτή είναι η γραμμή. Δηλαδή, η παρέτηση της Μενδόνη δεν θα ήταν σε φάση, OK, προχωράμε, εντάξει, ο επόμενος θα είναι σίγουρα τέλειος. Ο επόμενος υπουργός πολιτισμού αυτής της κυβέρνησης θα είναι το καλύτερο πράγμα, θα βοηθήσει τον χώρο να έρθει η κάθαρση. Προφανώς και όχι. Αλλά και μόνο μια παρέτηση υπουργού, που αν δεν έρθει τώρα σε όλο αυτό, πότε θα έρθει το ρημάδι? Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και πολιτισμός, θεωρητικά τα υπερόπλα της δεξιάς. Τα βλέπουμε εδώ πέρα πώς γίνονται, τι σημαίνει όλο αυτό το συντηρητικό έτσι, σοκάρομαι και τέτοια. Τα βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα σε όλο αυτό. Θανώ. Αλλά εκεί θα έμπαινε πολιτικό θέμα, δηλαδή θα δικαιωνόταν όλη η γραμμή της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας γύρω από την αντιπολίτευση, που λέει ότι παιδιά δεν είναι πολιτικό το ζήτημα και εδώ πέρα Μενδόνη παρετήσου. Λοιπόν, έχουν κυκλοφορήσει οι διάλογοι της Μενδόνη με τον Λιγνάδη. Το σημείο αυτό της εξαπάτησης, παιδιά, έχει γράψει ο Διονύσιος Καλλιντέρης. Οι διάλογοι της απατηθήσης Μενδόνη με τον Λιγνάδη πρέπει να ήταν σαν την δημοτική παραλογή του Κρυματισμένου, που τον παίρνει η μάνα του να πάνε να μεταλάβουν και στη διαδρομή τα στοιχεία της φύσης επιχειρούν να τους εμποδίσουν. Και αυτή ρωτά επανειλημμένα, Τι είχες κάνει, Γιώκα μου, μην είσαι αμαρτημένος? Αυτός κάθε φορά λέει και από μια διαφορετική ψεύτο αμαρτία από τον καιρό που έλειπε στον πόλεμο. Μέχρι που στο τέλος της αποκαλύπτει, όπως το ηχογράφησα λέει να το απογγέλει η γιαγιά μου στην υπηρώτικη παραλλαγή που δεν κυκλοφορεί, μάνα μου κόρη ξέθαψα, τριών μερών θαμένη. Μου μύρισαν τα ρούχα της που ήταν παπαδοπούλα. Άι, παρακάτου δεν λέω. Αυτοί είναι οι διάλογοι mm-hmm. με την Μενδώνη, μόνο στο The Press Project, μόνο στη φάρμα των ζώων αυτές. Αυτές οι αποκαλύψεις. Νομίζω ότι πολύ σωστά το έγραψε. Ξέρετε ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν πάντα δίκιο. Ένας από αυτούς είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης, που έλεγε ότι όπως το έχουν διαχειριστεί είναι βατερλό ό,τι και να γίνει. Δηλαδή στην περίπτωση της παρέτησης ουσιαστικά αναλαμβάνει την ευθύνη, στην περίπτωση μη παρέτησης, στην περίπτωση που παραμείνει στη θέση της Μενδώνη όπως τελικά παρέμεινε, απλώς αυξάνεται το βάρος της ευθύνης που πέφτει πάνω της όσο θα ξεδιπλώνεται περισσότερο το σκάνδαλο του Λιγνάδη. Αυτό γίνεται τώρα. Και νομίζω ότι όλοι μας αναρωτιόμαστε, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο ερώτημα δηλαδή από το τι μπορεί να κάνει ένα πολιτικό σύστημα να προστατεύει έναν άνθρωπο που από τόσα πολλά χιλιόμετρα μακριά φαίνεται καμένο χαρτί. Πείτε μου εσείς, τι μπορεί να κάνει το πολιτικό σύστημα να προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει στη θέση του τον άνθρωπο αυτόν, όταν βοούν και οι πέτρες ότι πρόκειται όχι απλώς για καμένο χαρτί, για έναν άνθρωπο που πάρα πολύ κακός δεν βρίσκεται στη φυλακή. Όχι μόνο να κρατήσει τη θέση του, γιατί αυτό δεν κράτησε πολλές μέρες. Αυτό ήταν στην πρώτη φάση. Να καθυστερήσει μια διαδικασία που για οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο... Ναι, παιδιά, δεν έχουν δει τους υπολογιστές του. Ναι, αυτό. Αυτό είναι προφανώς ακατανόητο. Το πώς γίνεται να μην έχουν υπάρξει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κλπ. Τα έγραψε η Μαρία Λούκα στο τέτοιο, για την περίπτωση του Σπύρου Δαπέργολα, όταν ο Μπογδάνος κυνηγούσε την ελευθερία κουμάντου και τότε που βαρούσε μηνύσεις από παντού και έκανε και μήνυση κατά του Δαπέργολα και κατευθείαν είχε την αστυνομία στο σπίτι του για ένα τέτοιο ζήτημα. Πώς γίνεται να υπάρχει μήνυση για τέτοιο πράγμα? Και σήμερα υπάρχει... υπάρχει μήνυση που πάλι φωτογραφίζει. Δεν έχει ακουστεί το όνομα σε αυτό, αλλά εντάξει, μεταξουργείο λοιπόν, κλπ. Υποθέτουμε ότι δεν μπορεί να κάνουμε και λάθος. Νίκος Σαραντάκος. Εδώ και πολλές μέρες γίνεται. Και πώς γίνεται να μην είναι τώρα εδώ πέρα στο μεταξουργείο η αστυνομία, η κυβέρνηση του νόμου και της τάξης? Πώς το διάολο? Επειδή έχω κάποιες πόσο προτάσεις. Πόσο χρόνο θες για να εισβάλλουν? Φάνο. Λοιπόν, επειδή έχω κάποιες προτάσεις, Νίκος Σαραντάκος. Εδώ και πολλές μέρες γίνονται συνεχώς καταγγελίες και μηνύσεις για βιασμούς ανηλίκων και συστηματική παιδεραστία σε βάρος ενός προσώπου. Σε άλλες περιπτώσεις, το πρώτο πράγμα που κάνει η αστυνομία όταν κάποιος κατηγορείται για τέτοια εγκλήματα είναι να ερευνήσει το σπίτι του υπόπτου και ιδίως τον υπολογιστή και τους σκληρούς δίσκους του. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, από όσο ξέρω, στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό και μόνο είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Περίμενε, Θάνο, γιατί εδώ έχει τις πιθανές εξηγήσεις. Σε τι οφείλεται άραγε η εντυπωσιακή παράληψη? Σε αμέλεια? Σε υποστελέχωση των αστυνομικών δυνάμεων, στις επιπτώσεις της πανδημίας ή στην προσωπική φιλία του υπόπτου με τον Πρωθυπουργό? Λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το ερώτημα, Θάνο, για να το σκεφτεί ο κόσμος στο διάλειμμα τα επόμενα 3 λεπτά. Ναι, διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μας στέλνετε κάτι σκίτσα. Εγώ. Ωχ, μάνα, μάνα. Τώρα η Μαργά γιατί. Λοιπόν. Και πάλι βρήκα τον λάθος άνθρωπο για να αγαπήσω, μα τώρα η Μαργά για να γυρίσω μαζί σου, η αγάπη μου δεθεί. Ωραία. Θάνο. Ναι. Να πούμε ότι η ιστορία αυτή θα μπορούσε να είναι μια ιστορία ποινική, θα μπορούσε να είναι μια ιστορία που είναι ένα παρακλάδι του μύτου. Λέμε ότι μας ενδιαφέρουν οι καταγγελίες που καταφέρνουν να αρθρώσουν θύματα κακοποίησης σε όλους τους χώρους, και είτε πρόκειται για επώνυμα θύματα ή κακοποιητές είτε όχι. Εδώ πέρα η κυβέρνηση κατόρθωσε αυτό να το μετατρέψει σε πολιτική κρίση λόγω της προστασίας που παρήχε στον βιαστή παιδιών. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Θα μπορούσε δηλαδή αυτό να είναι μόνο ένα κομμάτι του puzzle των αποκαλύψεων των τελευταίων ημερών. Αλλά επειδή είναι προφανές ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά στην Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, που πήγαινε βολτίτσα να δει την παράστασή του, να δει την πρόβα του και ούτω καθεξής, που τον φύτεψε εκεί πέρα, γι' αυτό το λόγο και επειδή υπήρξε όλη αυτή η καθυστέρηση αρχικά στο να αντιδράσουν και αφότου αντέδρασαν στον τρόπο με τον οποίο περιέγραφαν το πρόβλημα, αυτό το μετατρέπει σε πολιτικό ζήτημα. Γιατί αυτό που μας αφορά είναι τι γίνεται στις περιπτώσεις που η εξουσία αυτή δίνει στον άλλον την άνεση να διαπράττει τα εγκλήματα αυτά ανενόχλητος, και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά και τις επόμενες, τις μελλοντικές καταγγελίες των θυμάτων. Είναι κάπως σκληρό να βλέπεις τον κακοποιητή σου να εμφανίζεται με τόση ανέδεια και να λέει ότι εμένα θα με κρίνει η ιστορία και όχι τα λαϊκά δικαστήρια. Ξέρετε κάτι, αν δεν υπήρχαν τα λαϊκά δικαστήρια δεν τον έκρινε κανένας. Mm. Ποιος θα τον έκρινε? Η αστυνομία που αποφάσισε να αναστείλει τις έρευνες για λόγω μετακόμισης? Ποιος θα τον έκρινε ακριβώς? Ακόμα. Μόνο τα λαϊκά δικαστήρια υπάρχουν. Κακά τα ψέματα, ας το καταλάβουν αυτό. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει όλη αυτή η λύσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι επειδή τα κανάλια εξακολουθούν να λένε γνωστός θεατράνθρωπος για τον Λιγνάδη. Και εγώ δεν λυπάμαι τον Κιμούλη και τον Φιλιππίδη και τον Χαϊκάλη που αναφέρονταν ονομαστικά. Αλλά εδώ πέρα η διαπόμπευση αυτή, αυτό το οποίο καταγγέλουν ως διαπόμπευση και ανθρωποφαγία, είναι αυτή τη στιγμή ένα πολύ υγιές αντίδοτο στο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άτρωτοι. Και λέει ο καθένας, μα και τι θα γίνει, θα ήθελες να έσουν στη θέση τους? Κανείς δεν θα ήθελε. Κανείς δεν θα ήθελε. Και αν δεν έχουν συμβεί αυτά, ακόμη χειρότερα. Κανείς δεν θα ήθελε να συκοφαντηθεί. Αλλά εδώ αυτό με το οποίο έχουμε όντως να κάνουμε είναι άνθρωποι για τους οποίους βόουν τα στοιχεία και υπάρχει ένα τεράστιο πέπλο προστασίας. Και είναι αυτό το μείγμα ανισότητας και έμφυλων στερεοτύπων που δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Έγραψε ένα πολύ ωραίο post η Έφη Γιαννοπούλου. Εγώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το σκεφτεί κανείς αυτό, παρότι είναι λίγο παράκαιρη η προβληματισμή της. Λέει, με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή διατρέχουμε τον κίνδυνο, δεν το διαβάζω τώρα επιλέξει, αναπαράγω το σκεπτικό όπως το κατάλαβα. Λέει, διατρέχουμε τον κίνδυνο να ενισχύσουμε όλα τα στερεότυπα της σύνδεσης της ομοφιλοφιλίας με την εγκληματικότητα, όλων αυτών που λένε δεν θέλουμε ομοφιλόφιλους δασκάλους για τα παιδιά μας, και αυτή τη στιγμή, την ώρα που δημιουργείται ένα ρεύμα που αφορά στην πραγματικότητα όλες τις καταγγελίες που θα μπορούσαμε να ακούσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να εστιάσει στο πρόσωπο ενός τέρατος, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι σαν και εμάς, δεν είναι σαν κανέναν μας. Και αντί να ενισχυθεί το φεμινιστικό επιχείρημα που λέει ότι είναι άνθρωποι καθημερινοί οι βιαστές, είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε κοινωνικές σχέσεις, είναι άνθρωποι για τους οποίους θα ορκιζόμασταν ότι είναι πολύ καλά παιδιά, μπορεί να ενισχυθεί από την ανάποδη το στερεότυπο ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν ένα σαδιστικό τέρας. Και αυτό μαζί με την κουβέντα που κάνουμε τώρα, και καθόλου με καμία πρόθεση να υποβαθμίσουμε την κουβέντα που γίνεται τώρα και την αγωνία όλων μας να μην κατορθώσει να επιτύχει την συγκάλυψη του προβλήματος το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Μαζί με όλα αυτά, νομίζω ότι κάπου σε μια γωνίτσα του μυαλού μας θα έπρεπε να χωρέσει και αυτή η μικρή παρατήρηση. Mm-hmm. Και πριν από αυτό, το βασικό είναι το μήνυμα που στέλνεις. Ότι όταν λες το μήνυμα που στέλνεις στα θύματα, ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι υπάρχει ένα κράτος που λειτουργεί. Δεν έφτασε στο σημείο η υπουργός να πει σε ένα σημείο, εξήγησε το γιατί τώρα της Μπεκατόρου. Έχουν περάσει τα ψηλά. Από τα πιο χιδέα ήταν αυτό. Έχουν περάσει όλα αυτά στα ψηλά, γιατί τι να πρωτοπιάσεις. Αλλά κάπου εκεί στο 11,5 είναι αυτό. Η Σοφία Μπεκατόρου μίλησε γιατί τώρα υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να αναλάβει δράση. Και μετά μπήκε ο πρέσβης της Βενεζουέλας στο παιχνίδι. Γιατί σου λέει, υπήρχαν υποθέσεις όπως με τον πρέσβη της Βενεζουέλας στην προηγούμενη κυβέρνηση, πού να μιλήσει κάποιος. Ενώ τώρα σίγουρα η Μπεκατόρου γι' αυτό μίλησε. Δηλαδή, όχι μόνο αποπολιτικοποιεί το ζήτημα από την πλευρά που δεν βολεύει, πήγε να το πολιτικοποιήσει από μια άλλη πλευρά. Το λέγαμε με τα παιδιά ότι δούλευαν ώρες οι επικοινωνιολόγοι για αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή ήταν και όλο ό,τι κάτσε, ρε παιδί μου, εκεί. Παπάς Μιονή, πάρτο. Κονιόρδου, πάρτο. Και λοιπά. Ό,τι λάσπη, ξέρω εγώ, και ό,τι σκάσει, ό,τι κινητοποιήσει κόσμο. Αλλά πέρα από αυτό, προφανώς, όταν κάνεις 15 και 20 μέρες να αναλάβεις δράση, το μήνυμα που στέλνεις στα θύματα είναι ισχυρών ανθρώπων είναι μη μιλάτε. Είναι το χειρότερο πολιτικό μήνυμα που μπορείς να στείλεις, πόσο μάλλον όταν αφορά τόσο ιδιοκτήτη κλίματα, με τόσο σοβαρά τραύματα μετά, με όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή που ακόμα και τώρα δεν έχει μπει αστυνομία, δεν έχει μπουκάρει, κάλλος κάνει δηλώσεις, ανοίγει διάλογο, ξέρω εγώ, με την υπουργό, με είπες έτσι, εμένα θα με κρίνει ιστορία κλπ. Και δεν έχει οδηγηθεί στη χώρα του νόμου και της τάξης που ίδρυσε ολόκληρη πανεπιστημιακή αστυνομία μετά την υπόθεση με τον Πρίτανη, με χίους 30, που είναι τόσο πολύ στην τήρηση του νόμου, στην παράταξη του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, που σοκάρεται, που πολλοί από αυτούς σοκάρονται με την ομοφιλοφιλία, ξέρω εγώ. Ακόμα και αυτό το θεωρούν αφύσικο. Σοκάρονται με το φιλί δύο ερωτευμένων αγοριών. Ναι. Ας πούμε. Ναι, που σοκάρονται με αυτό. Ή λένε ότι σοκάρονται για να κερδίζουν ψήφους από άλλους που σοκάρονται. Και έχεις όλο αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα στο, δεν ξέρω, χειρότερο έγκλημα, δεν ξέρω. Μετά πάμε στην αφαίρεση της ζωής, ας πούμε. Αλλά για ψυχικά και όλο το υπόλοιπο, τέλος πάντων. Έχεις όλη αυτή την υπόθεση και παιδιά, εντάξει, να δούμε. Α, οκ. Okay. Και ποια θα ήταν η σωστή αντίδραση? Προφανώς η σωστή αντίδραση. Νομίζω κάποιος την αντιπολίτευση το είπε. Έχει γίνει αυτό. Απομακρύνεται. Βλέπουμε τους θεσμούς. Έρχεται η πρώτη μήνυση. Κάπου εκεί κινητοποιούνται αυτοί οι ρημαδοθεσμοί και υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα κατευθείαν. Υπάρχει παρέμβαση αστυνομίας κατευθείαν. Υπάρχει δήλωση του πρωθυπουργού κατευθείαν. Ότι είμαστε, ξέρω εγώ, όχι η προσβολή του τεκμηρίου αθότητας. Μια χαρά μπορούν να γίνουν πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις. Προσέχουν κάθε λέξη που λένε, δηλαδή έλεος. Τις ίδιες μέρες. Δεν περιμένουμε 15 μέρες. Και πρέπει να κινητοποιηθούν αυτά τα λαϊκά δικαστήρια, τα άσχημα και τα social και οι δημοσιογράφοι και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί που κάνουν αντιθεσμικές συμπεριφορές, που είπε Μενδώνη, ώστε μετά να έχουμε όλο αυτό. Και εκεί γίνεται ακριβώς πολιτικό θέμα. Μια χαρά υπήρχε μια διαχείριση. Και δεν θα σου λέγε κανείς τίποτα για το διορισμό. Συγγνώμη, δεν είναι, αν μου επιτρέπεις λίγο, είναι ιστορικός αναλφαβητισμός να αναζητούμε πολιτικές ευθύνες για ζητήματα που αγγίζουν κοινωνικές δομές και συμπεριφορές βαθιά ριζωμένες σε δεκαετίες ή και αιώνες. Με την ίδια λογική, θα έπρεπε να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές ευθύνες για την ίδια την πατριαρχία, τη δουλεία και ούτω καθεξής. Έτσι δεν είναι? Αυτό έγραψε ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι κακώς το συνδέουμε με τη Νέα Δημοκρατία, απλώς που συγκαλύπτει ο Πρωθυπουργός και υπουργός του. Αυτό μας έχει μπερδέψει εμάς, αγαπητέ κύριε Άκη Σκέρτσο. Είναι που... Άκη τον είπα, Άκη τον λένε, Άκη. Άκη. Λοιπόν, αυτό μας μπερδεύει λίγο. ότι υπάρχει μια επίμονη απόπειρα συγκάλυψης μέχρι, και η οποία συνεχίζεται μέχρι που να μην γίνεται αλλιώς. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να βράζει ο τόπος από το Μενδώνη παρετήσου για να βγει η Μενδώνη να κάνει μια ψευδοσυνέντευξη κλειστή με επιλεγμένους δημοσιογράφους και να απαντήσει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ συζητάμε ότι αν αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη, τι είναι ακριβώς? Φταίει γενικώς και αορίστως η πατριαρχία? Κάποιες απόψεις έχεις για αυτήν και κάπως κάτι κάνεις, είτε για να την πολεμήσεις είτε για να την υποστηρίξεις. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι το οποίο να υποστηρίζει το λόγο των θυμάτων. Γιατί όταν λέει η Μενδώνη ότι είναι εκτροπή και μας περιγράφει ως θεσμικό ολίσθημα τη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει ότι δεν είναι πραγματικότητα, αλλά δημιουργούν μια εικονική πραγματικότητα και κάτι τέτοιες ανοησίες. Καλά, αν μπορούσε να βγει ο κόσμος, θα σου έλεγα εγώ ποια πραγματικότητα είναι, που μάζευσε πριν μια εβδομάδα 3.000 καλλιτέχνες για τον τρομονόμο στην τέχνη στον δρόμο. Μην το δούμε και αυτό πολύ σύντομα. Μια χαρά η πραγματικότητα στα social media, δεν είναι. Καλά, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Θα τα καταφέρουν. Εγώ νομίζω ότι. Έτσι όπως το πάνε, δηλαδή είμαστε ένα βήμα από το να έχουμε διαδηλώσεις για τον για το Λιγνάδη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να το πετάξουν στα σκυλιά, να πούνε, να βάλουν το Λαμπρόπουλο να πει ορίστε να τα προσφυγάκια και τέτοια. Εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο Λαμπρόπουλο, απλώς καταλαβαίνω την αλλαγή πλεύσης του συστημικού, του συστήματος της... του μηντιακού που συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Ως βαρόμετρο αυτής της κατάστασης τον εκλαμβάνω τον Λαμπρόπουλο. Δεν έχω τρελαθεί να πιστεύω ότι ξαφνικά είναι ένας αξιόπιστος δημοσιογράφος. Καταλαβαίνω ακριβώς όμως ποιον ρόλο παίζει. Και νομίζω ότι είναι αυτός που περιγράφω τώρα. Ναι, γιατί τα προηγούμενα δεν πολύ πιάσανε. Δηλαδή στο ρεπορτάζ του Γουστάρ να ήταν τέτοια κατακραυγή που μετά ζήτησε συγγνώμη το κανάλι για εκείνο το ρεπορτάζ για το τίποτα. Αλλά ήξερε τι μείνει, θα το ξαναλέω. Θα έχει ακούσει πριν 6 μέρες. Δεν έτυχε να βλέπει Star, έτυχε να βλέπει μόνο Α τη μαρτυρία του Βασίλη για να κινητοποιηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Και πάλι από αυτό δεν έγινε. Από μια εκπομπή. Αυτό δεν προσπαθεί. Δεν είναι αντιθεσμική συμπεριφορά, δεν είναι, ας πούμε, για τη Μενδώνη τη μελέτη που έβγαλε τώρα. Ενώ δεν υπάρχουν, να σπηλώσει εδώ πέρα το γνωστό σκηνοθέτη. Δεν ξέρω τι ορίζεται ως αντιθεσμική συμπεριφορά. Μπορεί να είναι το αίτημα για δικαιοσύνη η αντιθεσμική συμπεριφορά σου. Λέει μια χαρά τα έχουμε. Εσύ γιατί μου μπλέκεσαι τώρα? Εγώ έχω πολύ αντιθεσμική συμπεριφορά, Θάνο. Αν με ρωτάς. Ναι. Και αντικοινωνική και αντιθεσμική είναι αυτά τα. Ναι, τι να κάνω. Είναι πολύ πολύ. Αντικοινωνικός είσαι άμα βγαίνεις να διαδηλώσεις για πράγματα που περνάει η κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα είσαι απλά αντιθεσμικός. Ναι, ρε γαμώτο. Γιατί άμα περιμέναμε τους θεσμούς, θα καθόμασταν στα αυγά μας και θα ακούγαμε τη Μενδώνη να λέει «Δεν ξέρω, δεν άκουσα». Mm. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, που τα social το κάνανε αυτό? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η ανησυχία μου είναι ότι και αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να σας πούμε ότι θα έχουμε στις 7 η ώρα, σε μία ώρα, θα έχουμε μια συζήτηση για την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος, αλφαβητικά τους λέω. Τώρα είναι ο Θοδωρής Σδούκος, έχει γράψει ένα άρθρο στο The Press Project, είναι ο γιατρός του Κουφοντίνα, γιατρός επιλογής του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από την δική του πλευρά. Είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος έχει μία ανάμειξη σε αυτήν την υπόθεση, αρθρογράφησε και στη συνέχεια υπήρξε και μια απόπειρα κάπως από την ομάδα αλήθειας να εμπλακεί πάλι το όνομα του Τσίπρα, ότι αυτός που είναι ο δικηγόρος του Κουφοντίνα και δικηγόρος του Τσίπρα και ο Τσίπρας είναι υπέρ της τρομοκρατίας περίπου, τώρα δεν το κάπως το λέω πιο χοντρά το σκεπτικό, αλλά μέσα σε άκρες κάπως έτσι είναι. Θα μας μιλήσει η Γιάννα Κούρτοβικ, η οποία είναι η δικηγόρος του Κουφοντίνα όντως. Θα μας μιλήσει η Αγγελική Σεραφείμ, η οποία έχει κάνει μια σχετική παρέμβαση στον Δικηγορικό Σύλλογο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου από την εναλλακτική παρέμβαση, δικηγορική ανατροπή. Θα κάνει μια μικρή σύντομη παρέμβαση ο Άρης Στυλιανού, που είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε και κάποιες παρεμβάσεις ακόμα, τις οποίες κανονίζουμε και θα τις ανακοινώσουμε, θα τις δείτε στην εκπομπή. Το βασικό είναι για μας να μπορέσει να γίνει μια συζήτηση. Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα όλοι συζητάτε κάτι άλλο, αλλά φοβόμαστε ότι δεν έχουμε πολύ καιρό ακόμα για να συζητήσουμε για τον Κουφοντίνα. Όχι, είναι δύο ζητήματα, είναι παράλληλα. Δεν είναι. Ναι. Τέτοιο, δεν γίνεται να μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν γίνεται. Είναι αυτό που το έγραψε πολύ καλά ο Καμπαγιάννης, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται πρωτίστως το αν είσαι με τα δικαιώματα ή με το άλλο, σε ζητήματα που μπορεί και να στοχοποιηθείς και να δυσαρεστήσεις ανθρώπους που θα σ' άκουγαν πολύ πιο απλά να λες για τα δικαιώματα των κρατουμένων, ας πούμε. Εδώ είναι συγκεκριμένη η κατάσταση. Νομίζω την άποψή μας την ξέρετε. Είναι θετικό, όλο και περισσότεροι μιλάνε. Υπήρχε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το μεταξύ έβγαινε πάνω που εγώ έλεγα δεν έχει τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και χθες του ΚΚΕ. Υπάρχουν και τοποθετήσεις από ανθρώπους περισσότερο στον χώρο του φιλελευθερισμού. Αυτούς τους λίγους γνήσιους φιλελεύθερους. Ο Αριστίδης Χατζής είναι ένας από αυτούς και προκάλεσε και αντιδράσεις. Και εντάξει, μιλάει σε ένα χώρο που πολλοί δεν καταλαβαίνουν από φιλελευθερισμό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν φιλελεύθεροι, πιστεύω ότι είναι λίγοι. Στα δάχτυλα του ενός χεριού μετριούνται, αλλά συμφωνούμε. Και συγγνώμη, θέλω να. Αυτό, όπως υπήρχαν και άλλοι που τους αναφέραμε στο editorial, που δεν είναι οι κλασικοί, ξέρω εγώ, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των κρατουμένων, όπως είναι η κυρία Κούρτοβικ, που στοχοποιούνται και συχνά, όπως στοχοποιούν την κυρία Κούρτοβικ, ο κύριος Κοντιάδης και λοιπά. Και εδώ πέρα να πούμε ότι είναι άνθρωποι σαν τον Νικόλα τον Σεβαστάκη, που εγώ τον σέβομαι ως διανοούμενο, ένας άνθρωπος που έχει γράψει πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Είναι σταδιακά, έχει μεταμορφωθεί σε έναν ακροκεντρό διανοούμενο, ο οποίος έγραφε σήμερα ότι εντάξει, δεν διακυβεύεται η υπόλοιψη του κράτους δικαίου, αλλά δεν θα θέλαμε να ηρωοποιηθεί ο Κουφοντίνας και να γράφουν ο Κουφοντίνας ζει. Το οποίο για μένα, με το συμπάθειο κιόλας, αλλά δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Δηλαδή σημαίνει ότι εγώ θα ήθελα να τον φάω, αλλά προκειμένου να μην ηρωοποιηθεί, ας του τη χαρίσουμε. Σαν να μην υπάρχει κάτι που να λέγεται ότι δεν θα θέλαμε να μπορεί μια οικογένεια να εκδικείται παραβιάζοντας τον νόμο. Μένα μου φαίνεται αρκετά σοβαρό αυτό. Μου φαίνεται σοβαρότερο δηλαδή από το αν θα γράφουν ένα αρχική στους τοίχους ο Κουφοντίνας ζει. Ναι, γενικά δεν σε το κράτος δικαίου δεν σε ρωτάει αν θες να πεθάνει κάποιος. Δεν πάει έτσι. Γενικά. Όπως δεν ρωτάει τον αντιφασίστα για τον Μιχαλογιάκο, ας πούμε. Είναι πολύ απλό. Όπως δεν ρωτάει τις οικογένειες των θυμάτων για τον τάδε δολοφόνο, βιαστή, παιδεραστή, δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και έχεις μία περίπτωση που δεν τηρούνται και έχεις και την πιθανότητα η Ελλάδα να έχει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχε αναφερθεί το 81, αλλά δεν είχε αναφερθεί η περίπτωση, οπότε αυτό δεν το γνωρίζω. Νεκρό απεργό πείνας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Στις 7 η ώρα ξεκινάει η συζήτησή μας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, με καλεσμένους αυτούς που σας είπαμε και παρεμβάσεις και από εκπροσώπους κομμάτων και άλλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού σε μία ώρα ακριβώς.